Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά. Γεια σας, Δάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Έλα να ακούγονται τα καταπληκτικά. Τι, πώς περνάμε, πώς είμαι? Πώς περνάμε, ναι. Έχω πονό κεφάλαιο. Τα λέμε αλήθειες, Θάνο. Δεν θα λέμε, δεν θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είπαμε ότι θα λέμε μόνο αλήθειες. Πρέπει να τα αφήνεις αυτά έξω. Έξω? Έξω από το στούντιο. Τι είναι αυτό? Δηλαδή, δες το ως καλλιτέχνης. Για πες. Όχι, ως καλλιτέχνης το βλέπω. Είναι ένας ρόλος. Ναι, βέβαια, είναι. Όπου πολύ... είναι και καλά ταλαιπωρημένος, αλλά πάντα εδώ και καταλαβαίνεις κάπως έτσι. Τη ζωή. Είναι αυτό το πλήρες σύστημα. Τσακισμένο καράβι. Λοιπόν, ήμουν στο δικαστήριο. Ήμουν στη δίκη του Ζακ. Οπότε είχα την σπάνια χαρά να παρακολουθήσω τους συνήγορους υπεράσπισης των κατηγορουμένων εν δράση. Και λέω αυτούς γιατί αυτοί έδωσαν το ρεσιτάλ σήμερα προσπαθώντας να αποδομήσουν τις δύο μαρτυρίες. Η μία της φίλης του Ζακ είναι η νηπιαγωγός με την οποία μιλούσε στο τηλέφωνο για 28 λεπτά. Είναι μια γυναίκα με την οποία είχε μια σχέση φιλική, της έλεγε εκεί πέρα τι μεταφράζει, τι κάνει, τι δείχνει με το θέατρο, με αυτά. Και μετά μίλησε και ο ιατροδικαστής, ο οποίος έχει υπογράψει την ιατροδικαστική αυτή έκθεση, όπου λέει ότι τον σκοτώσαν στο ξύλο. Τώρα θα δούμε τι και πώς πιο αναλυτικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η απόπειρα της πλευράς της υπεράσπισης είναι να γίνει λίγο σαν ιατρικό συνέδριο. Δηλαδή τα περιγράφουν όλα αυτά και είχαμε επίμονες ερωτήσεις εκεί πέρα. Καταρχάς στην φίλη του Ζακ της λένε... ήταν καλά στην υγεία του. Όλοι ξέρουμε ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του. Βεβαίως και δεν ήταν καλά στην υγεία του. Ο άνθρωπος είχε... ήταν οροθετικός. Τι να λέμε τώρα αν ήταν καλά στην υγεία του. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Συνεχίζουν. Για πείτε μας. Έχουμε την μαρτυρία του επιστήθιου φίλου του που λέει ότι είχαν πιει μπύρες. Έμεινε μετά το βράδυ στο σπίτι του. Γιατί έμεινε στο σπίτι του? Δεν ανησυχούσε? Εσείς όταν τον είχατε δει, έχετε καταθέσει ότι ήταν ιδρωμένος. Γιατί αυτή η εφίδρωση ήταν κάτι φυσιολογικό, ή για να το καταθέσετε σας έκανε εντύπωση ότι ήταν κάτι πέρα από το συνηθισμένο? Και απαντούσε αυτή, με ρώτησαν, γι' αυτό το είπα. Το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Οι ερωτήσεις αυτές δεν καταγράφονται, καταγράφονται μόνο οι απαντήσεις. Οπότε και στην περίπτωση του αδερφού του Ζακ και στην περίπτωση τώρα αυτής της γυναίκας προκύπτει κάτι το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Τι ρωτάνε δηλαδή? Και γιατί μας λέτε τόσα πολλά στην κατάθεσή σας για την υγεία του? Και λέει γιατί με ρώταγαν. Το γιατί με ρώταγαν σημαίνει, για να το μεταφράσω εγώ σε λίγο πιο ομή γλώσσα, ότι όταν γινόταν η ανάκριση, αντί οι έρευνες να στραφούν στους κατηγορούμενους, η έρευνα στρεφόταν στο θύμα. Αυτό γινότανε. Και οι ερωτήσεις αφορούσαν όλες την τεκμηρίωση της υπερασπιστικής γραμμής των κατηγορουμένων. Για πείτε μας για τα ναρκωτικά, πείτε μας για το σηκώτη του, πείτε μας τι γινότανε με το αλκοόλ. Είχε πιει, δεν είναι πρόβλημα ο συνδυασμός του αλκοόλ με τα αντιρετροϊκά φάρμακα? Γιατί του είχατε πει εσείς να πάει στο ΚΕΘΕΑ? Μήπως ανησυχούσατε? Λέει αυτή, εγώ ανησυχούσα, αλλά ανησυχούσα υπερβολικά. Του είπα να πάει και η απάντηση που έλαβε από το ΚΕΘΕΑ ήταν το να πιει μια-δυο μπύρες, δεν είναι κάτι φοβερό. Εν τω μεταξύ, όταν μετά ξεκίνησε η εξέταση του επόμενου μάρτυρα, του εμπειρογνώμονα του Καλογρία, αρχίζει ένα μπούλινγκ τρομερό εκεί πέρα που όλοι μαζί προσπαθούν να αποδομήσουν τη μαρτυρία του ανθρώπου αυτού, ο οποίος ήταν απολαυστικά στιβαρός, πολύ, εντυπωσιακά ψύχρεμος, Δεν καταλάβαινες πώς μπορεί κανείς να διατηρεί την ψυχραιμία του όταν για τόση ώρα δεν μπορείς ποτέ να πεις μια φράση χωρίς να σε διακόψουν. Αυτό ήταν αδιανόητο. Δεν είπε καμία φράση που να μην πεταχτεί το πιτσιρίκι, ο πιτσιπόρδας από δίπλα, ο δικηγόρος του Δημόπουλου, να τον διακόψει στη μέση της φράσης, πουλώντας ιατρική εξυπνάδα που πάντα βρισκόταν στην δυσάρεστη θέση να τον διορθώνει ο γιατρός. Πείτε μας. Εκεί δεν είναι θέμα της έδρας να βάλει τάξη. Κοίτα, η έδρα νομίζω ότι τήρησε μια καλή στάση, με την έννοια ότι επαναλαμβάνονταν μέχρι ναυτίας οι ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Οπότε στην πέμπτη πια επανάληψη το επισήμενε. Και θα έλεγα ότι θα μπορούσε να απαγορεύσει την επανάληψη των ερωτήσεων ήδη στην πρώτη ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κάπως να αφήσει να φανεί, για να μην δίνεται και η εντύπωση ότι μεροληπτεί. Τώρα, αν θα μπορούσε να επεμβαίνει περισσότερο για να μην τον διακόψει, θα μπορούσε. Αλλά θα έλεγα ότι επενεύει αρκετές φορές η πρόεδρος του δικαστηρίου, προκειμένου να απαλλάξει το μάρτυρα από το μαρτύριο αυτό του να απαντά στα ίδια και τα ίδια 100 φορές. Ο άνθρωπος αυτός ήταν εντυπωσιακό ότι διατήρησε την ψυχραιμία. Το ρωτούσαν, για πείτε μας. Πείτε μας, για το. Πώς λέγεται, Ibuprofen, πώς διάλογο λέγεται, τέλος πάντων, ένα παυσίπονο. Λέει, ξέρετε αυτό, ξέρετε από πού είναι. Από πού είναι. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα. Και το ξέρετε ότι ο FDA λέει ότι αυτό έχει ως παρενέργεια ότι μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα. Εντάξει, λέει, τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει σκοτωθεί σε τροχαίο και εμείς συζητάμε ότι είχε πάρει και ασπιρίνη. Του λένε, το διερευνήσατε ειδικά? Λέει, δεν διερευνούμε κάτι ειδικά. Η τοξικολογική ανάλυση δείχνει ό,τι έχει πάρει. Και εφόσον έλεγε ότι ήταν σε θεραπευτική ποσότητα, δηλαδή ότι δεν είχε πάρει 15-20 δισκία, είχε πάρει 1-2, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί η αιτία. Λέει, μα αναφέρεται στις παρενέργειες. Αναφέρεται στις παρενέργειες, ναι, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάποια ένδειξη ότι συνέβη. Γιατί να πω ότι όλη η λογική της υπεράσπισης είναι στημένη γύρω από το ναι, αλλά μπορείτε να το αποκλείσετε αυτό το ενδεχόμενο. Μιλάμε για το ενδεχόμενο ότι την ώρα που δέχεται τα χτυπήματα ή μετά τα χτυπήματα, ο θάνατος έρχεται γιατί σκάει παρενέργεια. Ναι, αυτό γιατί σκάει παρενέργεια από το παυσίπονο. Έχει πάρει όλο ένα τεπών, δηλαδή. Αυτό είναι λίγο πιο ισχυρό από τον τεπών. Και λέει ο άλλος, μπορείτε να το αποκλείσετε ότι τον σαπίσανε μεν στο ξύλο, το κλωτσάγανε κάτω 10 άνθρωποι, αλλά. Δηλαδή, πρώτα ο Κοσματοπόλης με το Μεσίτη και μετά η Μπάτση. Αλλά μπορεί να του τάσκασε εκείνη την ώρα η παρενέργεια από το παυσίπονο. Ή αν δεν μπορείτε ήταν να το αποκλείσετε. Και το παυσίπονο να μην είχε καταλήξει μετά από όλα αυτά τα χτυπήματα. Και για το κάθε ένα χωριστά. Για το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πείτε μας, δεν μπορεί η πνευμονική εμβολή να έχει προκληθεί νωρίτερα? Μπορείτε να διαπιστώσετε ακριβώς το χρόνο? Δεν υπήρχε κανένα σημάδι ότι προκλήθηκε νωρίτερα. Ναι, αλλά μπορείτε να το αποκλείσετε? Δηλαδή, δεν λειτουργεί έτσι η ιατροδικαστική. Και όλο αυτό ήταν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε κάθετη και σε επίσης τους πιο σε όλους τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ήταν πάρα πολύ σταθερός και ιδίως αυτό το ενοχλητικό επιχείρημα, το ναι αλλά μπορείτε να αποκλείσετε. Τον ρωτάει σε κάποια στιγμή ο συνήγορος του Χορταριά, του λέει, μπορείτε να βάλετε το χέρι στην καρδιά και να πείτε ότι είναι ένοχη? Του λέει, πιστεύω ότι δεν την εννοείται αυτή την ερώτηση. Γιατί προφανώς ο άνθρωπος ήξερε μέχρι πού είναι τα όρια του. Αυτό δεν είναι δική του υπόθεση να το καθορίσει. Το ρωτάνε, σε ποιο σημείο βλέπετε οι αστυνομικοί να έχουν προξενήσει αυτά τα χτυπήματα που καταγράφεται? Λέει, δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας, είμαι ιατροδικαστής. Ως ιατροδικαστής δεν επιτρέπεται να διατυπώνω εδώ πέρα υποθέσεις, γιατί αυτό θα υπονομεύσει την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της δικής μου κατάθεσης, η οποία βασίζεται μόνο στα αντικειμενικά ευρήματα. Αχ, επιστήμη. Θα πούμε μετά και για άλλη επιστήμη. Πού και πού, ναι. Οπότε γινόταν αυτή η συζήτηση. Νομίζω το συνόψισε πάρα πολύ ωραία η Κλειώπα Παπαντολέων στο τέλος, που λέει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε ούτε από το σηκώτη του, ούτε επειδή είχε πιει δύο μπύρες, ούτε επειδή πήρε το παυσίπονο. Πέθανε επειδή τον σκότωσαν στο ξύλο. Αυτό συνέβη. Δεν είναι τώρα, το λέω από μνήμης, αλλά αυτό συνοψίζει κάπως το ρεζουμέ της διαδικασίας. Ήταν μια κομική φιγούρα ο δικηγόρος που αφού είχε αποχωρήσει ο εμπειρογνώμονας, ο μάρτυρας ειδικών γνώσεων, νομίζω ότι λέγονται τυπικά, αφού είχε αποχωρήσει ο ιατροδικαστής, ξεκινάει και βγάζει έναν λόγο για τα φαγοκύτταρα ο δικηγόρος, που ήταν φαγοκύτταρα. Τα φαγοκύτταρα, ναι, προσπαθούσε να εξηγήσει. Flashback από το γυμνάσιο, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτή τη στιγμή. Όλο μαζί ήταν ένα μάθημα βιολογίας εκεί πέρα, με ό,τι τους είχαν πει. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει προκληθεί το ισχυμικό επεισόδιο από το σηκώτη του. Διαβάζει λοιπόν ο Καλογριάς ένα απόσπασμα από την ιατροδικαστική του, μπορεί να λέγεται Κουτσελίνης, ελπίζω να μην κάνω λάθος, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που λέμε ότι προκύπτει από το σηκώτη, θα πρέπει να έχουμε τα συγκεκριμένα συμπτώματα της υπατικής ανεπάρκειας εκ των προτέρων που να πιστοποιούνται. Διαφορετικά λέμε απροσδιόριστης αιτιολογίας. Όχι, του λέει, να βρήκα εδώ στην βιβλιογραφία και του υποδεικνύει ένα άρθρο που λέει ότι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή ότι το πάθε από το σηκώτη τώρα, ότι ήταν από υπατική ανεπάρκεια αυτό. Και λέει ο Καλογριάς, σε όλη την ιατροδικαστική του 20ου αιώνα δεν θα βρούμε ούτε ένα τέτοιο περιστατικό. Αν έρθει κάποιος και σας πει ότι υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό που από την... που να έχει συμβεί, να έχει επέλθει ευνίδιος θάνατος με αυτόν τον τρόπο, να το συζητήσουμε. Οπότε λέω ότι όλη η επιχειρηματολογία ήταν βασισμένη, ήταν αρθρωμένη γύρω από αυτό το επιχείρημα. Κάθε πρόβλημα υγείας του Ζακ, δηλαδή είχε πιει, ήταν οροθετικός, είχε λιποθυμήσει μια φορά στην πρόβα, είχε πάρει ένα παυσίπονο που στις παρενέργειες γράφει, λέει, προφανώς ο άνθρωπος λέει, να διαβάσετε τώρα τι παρενέργειες έχουν γενικώς τα παυσίπονα, προφανώς πάντα θα το βρούμε. Αλλά πώς λειτουργεί όμως η ιατροδικαστική επιστήμη? Λέει, αποκλείουμε αυτά που δεν είναι πιθανά, για τα οποία δεν έχουμε ενδείξεις, και ιδίως όταν υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο έχουμε ενδείξεις, όπως ότι τον σαπίσαν στο ξύλο, συμπληρώνω εγώ. Σχολιάζεται για την γραμμή της υπεράσπισης στο chat. Που είναι τόσο... Δηλαδή θα πέθαινε ούτως ή άλλως από το παυσίπονο εκείνη τη μέρα, τι μπιπ γράφει ο Χρυσοχουντίδης. Νομίζω ότι, εντάξει, δέχεται εκεί πέρα ότι υπήρχε ένα στρες λόγω της κατάστασης, αλλά αυτό που θέλουν να δείξουν είναι ότι όχι ότι έτσι και αλλιώς τόσο Σεπτεμβρίου του 18 θα πέθαινε ο Ζακ και απλά έτυχε να γίνει το υπόλοιπο, αλλά θέλω να τον παρουσιάσουν ως έναν οργανισμό εξασθενημένο, γι' αυτό μπαίνει το θέμα του ότι ήταν οροθετικός, γι' αυτό μπαίνει προσπαθεί να μπει το θέμα των ναρκωτικών. Βλέπετε ότι μέσα στο δικαστήριο δεν υπάρχει το πρεζάκι, έχει ένα ενδιαφέρον, είπε, αυτό. Ναι, το είπε η Παπαρούσου αυτό πολύ ωραία, λέει, παρατηρώ ότι υπάρχει μια υπαναχώρηση, πέφτει ο πύχης από την τοξικομανία και τη ληστεία. Καλά, η ληστεία θα επανέλθει αργότερα, επόμενους μάρτυρες, αλλά από την τοξικομανία βλέπουμε ότι έχει πέσει ο πύχης, έχουμε πάει στις δύο μπύρες. Αλλά εντάξει, μην μας πείτε ότι πέθανε επειδή είπε δύο μπύρες. Δεν προκύπτει. Τον ρωτάνε, το αποκλείεται, και απαντάει ο ιατροδικαστής, όχι, το αποκλείει τοξικολογική εξέταση. Δεν είναι τι λέω εγώ. Το στείλαμε στο εργαστήριο. Αυτό κάνουν αυτά τα εργαστήρια. Αν υπάρχει κάτι, ανοιχνεύεται. Αν δεν ανοιχνεύεται, δεν υπάρχει. Και δεν μπορούμε να το συζητάμε. Οπότε, τι να πω. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η έκβαση. Δεν είπε με το συνηθισμένο θράσος η συνήγορος εκεί πέρα ότι μου κάνει πολύ εντύπωση, λέει, που δεν έχουν δει τα βίντεο οι συγγενείς του Ζακ. Εντάξει, η γυναίκα αυτή είναι κοντινή φίλη. Είναι μια γυναίκα η οποία είπε ότι δεν αντέχει να δει αυτά τα βίντεο. Και αυτό το ηρωνεύτηκε η συνήγορος. Λες και είναι τίποτα βίντεο που τον ενοχοποιούν, δηλαδή. Λες και όταν τα αναφέρει στο δικαστήριο θα σχηματίσουμε όλη την εντύπωση ότι βέβαια, ναι, γι' αυτό τα κρύβουν αυτά τα βίντεο. Τα κρύβουν γιατί έτσι και τολμήσουν να τα δουν αυτά τα βίντεο, θα δουν πώς έφταιγε ο Ζακ που τους κυνήγαγε να τους σκοτώσει. Λες και δεν έχουμε δει εμείς με τα μάτια μας. Αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι όπως συνήθως ένας άλλος κόσμος. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, στην ιατροδικαστική εξέταση, η λέξη κλειδί, η φράση κλειδί είναι το αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή να θυμίσουμε ότι στην εξέταση του ιατροδικαστή αυτό που βρίσκεται είναι ότι πέθανε από ισχυμικό επεισόδιο, το οποίο όμως έχει αιτιώδη συνάφεια με τα χτυπήματα που είχε δεχθεί. Εκεί γίνεται όλη η κουβέντα και γι' αυτό προσπαθούσαν να κάνουν τον ιατροδικαστή να υποχωρήσει από αυτήν την αιτιώδη συνάφεια και να πούνε μπορεί να είναι αιτιώδης, μπορεί και να μην είναι. Αυτό ήταν το σημαντικό για την υπεράσπιση, όπως το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον διαβάζοντας και ακούγοντας την κατάσταση. Να πω ποιο είναι το λεπτό σημείο. Κανένα από τα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί δεν ήταν θανατηφόρο. Οπότε υπάρχει μετά το ιατρικός οριζόμενο στρες, που δεν είναι αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε ως άγχος, το οποίο επέφερε το ισχυμικό επεισόδιο και τον θάνατο. Αυτό δεν είναι κάτι μετρήσιμο, δεν είναι κάτι αντικειμενικά διαπιστώσιμο. Ναι. Οπότε εκεί προσπαθεί να πατήσει η υπεράσπιση και να πει αυτό, ωραία, ποιος το έκανε αυτό, πότε γίνεται αυτό. Δεν είναι ένα χτύπημα όπου κάποιος τον πυροβολεί ή τον μαχαιρώνει στην καρδιά και υπάρχει κάποιο, στο βίντεο μια εικόνα που κάποιος κρατάει αυτό το μαχαίρι. Οπότε σε αυτό πάνω πατάει η υπεράσπιση για να πει ότι αυτό που μας λέτε είναι κάτι πολύ, πολύ θολό και αβέβαιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά τώρα τι εννοείται. Και το επόμενο βήμα είναι το ποιος το έκανε και το ποιο σημείο έρχεται. Δηλαδή είναι από τα χτυπήματα, είναι μετά από τις βίαιες ενέργειες που κάνουν οι αστυνομικοί, ενώ είναι ανέστητος και προσπαθούν να τον δέσουν. Αυτό θα είναι επόμενο επιχείρημα, δηλαδή να μην προσδιοριστεί το που λέει και ο Κωνσταντίνος, το ποιος έκανε τη θανατηφόρα σωματική βλάβη. Γιατί υπάρχουν και διαβαθμίσεις. Λίγο να τα έχετε ακούσει αυτά, ξέρετε, βαριά σωματική βλάβη και ανθρωποκτονία και όλα τα. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση. Και εκεί θα χωρίσουν λίγο και οι δρόμοι στην υπερασπιστική γραμμή των δύο ομάδων, διότι εις ό,τι αφορά την αδύναμη υγεία του Ζακ, προφανώς είναι κοινή η υπερασπιστική γραμμή, ότι δεν φταίμε εμείς που τον δέρναμε, ούτως ή άλλως θα πέθαινε, γιατί ήταν πολύ αδύναμη η υγεία του. Αυτό λένε. Όσο τρελό και αν ακούγεται όταν το πεις έτσι, στην πραγματικότητα αυτό λένε. Είχε πάρει αυτό το χάπι που έχει πάρει, το παυσίπονο που έχει πάρει ενέργειες, είχε πιει δύο μπύρες, όλα αυτά. Και λες, τι προκύπτει ρε παιδιά από αυτά. Είδαμε το βίντεο που τον σαπίζουν στο ξύλο. Τι πάει να πούμε τώρα. Ότι είναι ένας άνθρωπος που τον πατάγανε κάτω με κλωτσιές, αλλά φταίει που είχε πάρει το παυσίπονο. Αυτό είναι όμως. Αυτό λένε. Στο κομμάτι που αφήνουμε πια την υπερασπιστική γραμμή που σχετίζεται με το πόσο εύθραυστη ήταν η υγεία του και πάμε στο επόμενο, στο ποιος έδωσε το τελικό αποφασιστικό χτύπημα στον Ζακ, εκεί θα χωρίσουν λίγο τα τσανάκια τους, γιατί προφανώς η κάθε πλευρά θα θέλει να πει ότι ήταν ο άλλος που έδωσε το τελικό χτύπημα. Με κάθε σεβασμό, όταν αναλωνόμαστε με το δικαστικό ρεπορτάζ, δεν κάνουμε πολιτική συζήτηση πλέον. Προφανώς η υπεράσπιση θα πει ό,τι μπουρδα μπορεί για να υπερασπιστεί τους κατηγορούμενους. Δικαίωμά της είναι να το κάνει. Έχω πολλές διαφωνίες με αυτό το σχόλιο. Ό,τι μπουρδα μπορεί. Τι αναλωνόμαστε τώρα, έτσι θα θωωθούν ή θα καταδικαστούν. Εντάξει. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, αυτό ήταν είναι. Το δικαστικό ρεπορτάζ και βλέπεις ότι τι υποστηρίζει ο ένας, τι υποστηρίζει ο άλλος. Ο λόγος που μπορούμε να πούμε ότι το κατηγορητήριο πήγε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν αυτό που ήταν γιατί υπήρχαν όλα τα επιχειρήματα της υπερασπιστικής γραμμής των Χρυσαυγητών που ήταν τύπου παίζαμε και αυτά δεν είναι όπλα, ήταν άσφαιρα και ήταν σαν παιδική κατασκήνωση εκεί πέρα. Και όχι, εντάξει, χαιρετούσα ναζιστικά, αλλά δεν το εννοούσα κιόλας και κλέβαμε υψώναμε την ναζιστική σημαία γιατί μας κάναν πλάκα και εμείς τους κάναμε άλλη πλάκα υψώνοντάς την. Αυτά έχουν μια σημασία. Πολιτική εδώ πρέπει να γίνει μια συζήτηση περί του τι γίνεται στο δικαστήριο, όπως και να το κάνουμε. Πολιτική συζήτηση τώρα για την υπόθεση του Ζακ δεν μπορεί να γίνει εκτός δικαστηρίου. Να λέμε γενικά, καλό θα ήταν να μην τέτοιο. Όχι, και μακάρι. Τι κάνουμε τόσο καιρό. Αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη αγωνία τι θα συμβεί στο δικαστήριο. Σε αυτά θα βασιστούν οι ένοργοι για να λάβουν την απόφαση. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον να επιμείνουμε σε αυτό, γιατί τέτοια βγαίνουν, ότι μετά από 3 χρόνια περί το πρεζάκι και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά λείπουνε στο δικαστήριο. Πώς λέγαμε για την υπόθεση του Σαμπάνη, που βγαίνει ο Κούλιας στα κανάλια και λέει «Ρωμά, η μάστιγα» και όλα τα υπόλοιπα τα ρατσιστικά, τα ωραία. Και σχολιάζαμε ότι, παιδιά, αυτό δεν θα υποθεί στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένη η κατάσταση, γιατί έτσι το έχει θεωρητικά πάντα η δικαιοσύνη. Δεν εξετάζει πολιτικά φρονήματα ή καταγωγή. Και εδώ κάποιοι γελάνε με το θέμα των πολιτικών φρονήματων, το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς τι να κάνουμε, ότι εκεί πρέπει να γίνει πιο απρόσωπο το ζήτημα και όχι ο Σαμπάνης ήταν Ρωμά ή έγραψε ο Σκάι ότι ο Κωστόπουλος ήταν ληστής πρεζάκι και το αναμασάει δεν ξέρω εγώ ποιος και κάνει γκάλο Πιστεφανίδου. Έχει ένα ενδιαφέρον, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι, και ούτε προσεγγίζουμε το ζήτημα σε μια φάση τύπου κοιτάξτε πόσο ψαθρά είναι τα επιχειρήματα και θα καταρρεύσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα σε αυτή την υπόθεση που βασικό είναι αυτό, το ποιος το έκανε, όπως και να το κάνουμε. Όπως στην υπόθεση του Σαμπάνη μπορούμε να πούμε, δεν είναι οπαδικό τώρα, ότι θα τεθεί ζήτημα, ελπίζουμε να φτάσει σε δικαστήριο, για το γιατί άναψαν, γιατί έριξαν πυρ και οι 7. Αυτό δηλαδή που φαντάζει σε εμάς ότι εντάξει, το γαζώσαν με 35 σφαίρες, η υπεράσπιση θα το βάλει αλλιώς. Αυτά τα ξέρουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε και να τα μεταδίδουμε, και έχει αποδειχθεί ότι η δημοσιότητα σώζει μερικές φορές. Ναι, και κάπως έτσι, παιδιά, οδηγούμαστε σε καταδίκη αθώωση. Μπορεί κανείς να κάτσει σπίτι του και να το θεωρίζει αδιάφορο, ή να θεωρίζει αδιάφορο, ας πούμε, αν οι Χρυσαυγίτες είναι ή όχι μέσα. Και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εγώ άκουσα τον Ρουπακιά να λέει ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Ότι του επιτέθηκε ο Παύλος Φίσας, και θυμάμαι τη λεπενιό του να του λέει, δηλαδή σας επιτέθηκε και βγήκατε από το αυτοκίνητο για να τον αντιμετωπίσετε. Ναι, προφανώς ήταν παράλογος αυτός ο ισχυρισμός. Ούτε η εισαγγελέας δεν τον δέχτηκε αυτόν τον ισχυρισμό. Ήταν η μόνη περίπτωση. Ήταν το μόνο που ήταν τόσο ακραίο που δεν έπεισε ούτε την εισαγγελέα. Πάλι καλά. Ναι, αλλά αυτό ήταν, αυτό υπόθηκε. Και εδώ πέρα θα χρειαστεί πάλι να περάσουμε από όλα αυτά. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταδικαστούν οι αστυνομικοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε προσπαθούμε να δούμε βήμα-βήμα ποιοι είναι οι ισχυρισμοί και πώς θα γίνει αυτό. Και το κάνουμε ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαδικασία συγκάλυψης που έχει κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που εξαφανίζονταν στοιχεία, εξαφανίζονταν μάρτυρες, δεν αναζητήθηκαν οι αυτόπτες μάρτυρες, δεν αναζητήθηκε το βιντεοληπτικό υλικό. Το ξέρουμε ότι υπάρχει από το πρώτο λεπτό μια διαδικασία συγκάλυψης. Καθόταν ο άλλος αμέριμνος και σκούπιζε, ο κατηγορούμενος τώρα, για το φόνο του Ζακ. Και καθόμασταν και συζητούσαμε, καθόντουσαν και συζητούσαν τα μέσα ενημέρωσης τι κοκτέιλ ναρκωτικών είχε πάρει ο Ζακ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτό. Συζητώντας, αλλάζοντας την ατζέντα, θέτοντας τα δικά μας ερωτήματα και παρακολουθώντας πώς αθώνεται και πώς καταδικάζεται κανείς. Γιατί είναι πολύ σημαντική η πολιτική συζήτηση, να ξέρουμε δηλαδή τι κρίνεται πολιτικά, ποια αντανακλαστικά είναι ενεργά προκειμένου να καταλήγουμε σε αυτό το φαινόμενο με αυτήν την παρουσίαση όπως την παρακολουθούμε, αλλά ταυτοχρόνως αυτό θα κριθεί σε ένα κάρο τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες εμείς θεωρούμε σημαντικό να ξέρουμε. Και στο κάτω-κάτω, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Για να παραφράσω το γνωστό κλίσε, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα στα οποία μπορεί κάποιος να τα δει και να πει τι έγινε εκεί μέσα στο δικαστήριο, τι έσχει, ξέρω εγώ, σε διάφορες υποθέσεις. Ή γιατί, ας πούμε, η δίκη του Ρουβίκο να είναι. Έχει γίνει δίκη για όλο αυτό για αυτή τη φαρσοκομωδία με την υπόθεση Χαμπίμπη. Πότε είναι η επόμενη δικάσιμο, Κωνσταντίνε? 25 είναι για τον Ρουβίκονα και 26 για τον Ζακ. Άλλαξε για τον Ζακ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στις 16 να γίνει. Αποκάλυψη ΜΜΕ, ήταν το ίδιο. Ορίστε. Σήμερα, από την κάλυψη των. Α, νόμιζα ότι είπες αποκάλυψη. Ήταν λίγο, είχαμε 50% αύξηση. Α, ωραία. Είχαμε 6 δικηγόρους, λέω. Είχαμε 6 δημοσιογράφους μέσα, οπότε. Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερα. Ήταν λίγο καλύτερα. Και πάλι τώρα είναι ένας παραλογισμός. Και πάλι είχαμε μικροεπισόδια δημοσιογράφου που έλεγε ότι Και μας ρωτάει έναν έναν ονομαστικά η πρόεδρος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Θέλει να ξέρει ποιος είναι αυτός μέσα στην αίθουσα εκεί πέρα. Εσύ τι είσαι. Με ρωτάει εμένα. Ποιος είστε εσείς. Τι είστε. Από ποιο μέσο. Και πες εκδότης, μαντάμ. Εγώ είμαι το μέσο το ίδιο που έχει έρθει εδώ πέρα. Είμαι εγώ που βγαίνω και στις τηλεοράσεις. με δείχνει και το κόντρα. Είμαστε εμείς που μας δείξανε τηλεοράσεις, όπως λένε. Το Δημήτρη, τον Αγγελίδη εκεί πέρα από την Ευσύνη, του λέει: εσείς ποιος είστε, ποιο μέσο προσωπείτε. Και ήταν. Τώρα, είναι ρε παιδί μια διαδικασία στην οποία είναι απολύτως κρίσιμο να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Απολύτως κρίσιμο. Γιατί το λέμε από την αρχή ότι ήταν ταυτοχρόνως και μια μάχη επικοινωνίας. Ήταν μια μάχη που περιλάμβανε και το τι θα λέγεται, πώς θα συζητιέται στη δημόσια σφαίρα αυτό το γεγονός. Οπότε. Δεν μπορείς να το παραβλέψεις αυτό. Το θέμα δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αν θες να κάνεις ενημέρωση ή να δημιουργείς εντυπώσεις. Και είναι παράλογο και εντελώς αντιφατικό και εκτός πραγματικότητας που πολλές φορές ακούμε το «Εντάξει, αυτός που το κάνατε ήρωα και είναι δικό σας και γι' αυτό ασχολείστε τόσο και αμάν πια και λοιπά». Μην ασχολούμαστε. Ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Θα ασχολούμαστε μέχρι να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Δεν ασχοληθήκαμε μόνο στην αρχή να πούμε «Τάξη, μωρέ, ένας ληστής πρεζάκι» και μετά να θάψουμε την υπόθεση ώστε το κοινό μας να μην μάθει ποτέ ότι δεν ήταν ληστής και δεν ήταν πρεζάκι. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον και όχι μόνο στην υπόθεση του Ζακ. Συμβαίνει και στις διάφορες διαδηλώσεις όπου, για παράδειγμα, ξανάρχονται. Θάνο, να το συμπληρώσουμε εδώ πέρα. Μια χαρά. Θα λέγαμε ότι η αστυνομία και οι νοικοκυρέοι δεν μπορούν να δολοφονούν ούτε έναν ληστή πρεζάκι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δηλαδή το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν ούτε ληστής ούτε πρεζάκι έχει μια σημασία μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, γιατί θέλουμε να είμαστε ακριβείς και να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτά που λέμε. Στο θέμα του ληστή, ούτε καν ληστής, κλέφτης με το αμάξι φτάσαμε, με το σαμπάνι. Ναι. Στο σαμπάνι υπερασπιζόμασταν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο. Αλλά λες, είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο, παιδιά. Δεν μπορείς να σκοτώνεις επειδή άλλος έχει κλέψει ένα αυτοκίνητο. Και βεβαίως αυτό θα λέγαμε και τώρα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα μιας στοιχειώδους υποχρέωσης, μιας θεμελιώδους υποχρέωσης, να υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που λέμε και αυτά που βλέπουμε. Όταν βλέπουμε με τα μάτια μας, έλεγε ο δικηγόρος, σας δίνει την εντύπωση ότι έχει καλή υγεία ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να σηκώσει έναν πυροσβεστήρα 6 κιλών. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ρωτήσανε την νηπιαγωγό, αυτή της λένε, πιστεύετε ότι θα είχε γλιτώσει αν ο επιστήθιος φίλος του είχε καλέσει ασθενοφόρο. Και λέει η πρόεδρος του δικαστηρίου, παρακαλώ μην απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, είναι υποθετική. Και λέω, ναι, θα είχε γλιτώσει, γιατί θα είχε αλλάξει η χρονική διαδοχή των γεγονότων και δεν θα τον είχαν σαπίσει στο ξύλο εμπάτς και νοικοκυρέοι. Αυτό δεν είχε συμβεί. Θα τα γράψω αυτά. Mm-hmm. Πριν κλείσουμε και επειδή τέθηκε το θέμα του ιατροδικαστή, εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι το θέμα του ιατροδικαστικού πορίσματος, χωρίς να είναι σε αυτά που θυμόμαστε στα top σχετικά με την προπαγάνδα για την υπόθεση, ήταν χοντρό σφάλμα δημοσιογραφικό το πώς είχε προβληθεί. Είχε βγει μια διαρροή ή τέλος πάντων είχε μεταφερθεί το πόρισμα έτσι δημοσιογραφικά και λέγανε και παίζαν τίτλο ότι προήλθε από ισχυμικό επεισόδιο ο θάνατός του. Το θυμάμαι αυτό να παίζει τον τίτλο. Και μάλιστα στην αρχή είχε βγει μια πρώτη διαρροή του πορίσματος που έλεγε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω και πάλι παίζανε ότι από αυτό είναι, από ισχυμικό επεισόδιο ο θάνατος. Για έναν άνθρωπο που διαβάζει μόνο τίτλους, σωστό είναι, η φράση είναι σωστή, έτσι. Ποσχημικό επεισόδιο. Αλλά είναι η μισή αλήθεια και είναι τεράστιο λάθος στην παρουσίαση του πώς προβλήθηκε. Γιατί υπάρχει και η συνέχεια που έλεγε αιτιώδη συνάφεια. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό, γιατί ήταν και η φάση που μίλησε η επιστήμη. Γιατί ήταν από τις πρώτες. Ήταν δύο ή τρεις οι περιπτώσεις όπου είχαμε επιστημονικά χαρτιά στα χέρια μας για την υπόθεση του Ζακ. Η μία είναι τοξικολογικές που βγαίνει διαρροή από το Βήμα ότι είχε πάρει μέσα από τη Γαδά ότι είχε πάρει κοκτέιλ ουσιών. Τοξικολογικές καθαρές. Η δεύτερη είναι το ιατροδικαστικό που παίζεται έτσι στο 95% των ΜΜΕ ότι πέθανε από ισχυμικό επεισόδιο. Ενώ η εξήγηση ήταν εντελώς διαφορετική στην πράξη. Έλειπαν δύο λέξεις, αλλά αυτό άλλαζε όλη την εικόνα. Έχει μια σημασία αυτά. Μια υπόθεση που σιγά σιγά μετά από 3 χρόνια διερευνάται δικαστικά, τέλος πάντων. Έχει ξεκινήσει η δίκη της. Δεν έχει πολλές διαφορές από υποθέσεις που συναντάμε τώρα και ξεκινάνε τώρα, ή από υποθέσεις πιο παλιές που καταλήγουν. Το μοντέλο είναι γράφει, συχνά το ίδιο. Ναι. Ρωτάτε με τον Ζακ πώς και δεν δηλώνουν αυτοάμυνα. Δηλώνουν αυτοάμυνα. Μην ξεχνάτε την υπόθεση με το γυαλί. Ο υπερασπιστικός ισχυρισμός είναι ότι ο Ζακ επιτίθεται με ένα σπασμένο γυαλί στους αστυνομικούς, οπότε υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Και εκεί θα έχουν ισχυριστεί ότι υπάρχει άμυνα. Εξού και όλη η ιστορία αυτή με την... Αυτό είναι το πρωτόκολλο και αυτή είναι η εκπαίδευσή τους και σε όποιον αρέσει. Και στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει, δηλαδή. Γιατί πώς να πεις τώρα ότι τον έχεις λιώσει στο ξύλο των άλλων, αν δεν ισχυριστείς ταυτοχρόνως ότι ήταν επικίνδυνος. Γι' αυτό κάθε φορά που η αστυνομία προβαίνει σε μια πράξη βαρβαρότητας, ταυτοχρόνως φορτώνει και ψευδείς συκοφαντικές κατηγορίες απέναντι στα θύματα της βαρβαρότητας. Πάντα γίνεται αυτό. Μας φαίνεται παράλογο ότι η υπεράσπιση μεταχειρίζεται παράλογα επιχειρήματα. Συνήθως αυτό γίνεται στα δικαστήρια. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Γενικά, οποιοδήποτε δικηγόρος προσπαθεί να πει επιχειρήματα που να στέκουν. Όταν αναγκάζεται να φτάσει σε παράλογα επιχειρήματα, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Στην υπόθεση των Σεπολίων, για παράδειγμα, τώρα που και αυτή προχωράει και τελειώνει, με την οικογένεια Κατή, είναι τρεις αστυνομικοί που υποστηρίζουν ότι η άλλη είναι ένα 60 η κοπέλα, 50 κιλά, και τους έδιρε και τους τρεις. Προφανώς θα ήθελαν πάρα πολύ να μην έχουν να υποστηρίξουν μόνο αυτό, γιατί το δικαστήριο ελπίζουμε να καταλάβει. Και σε άλλες, μην αρχίσω πάλι τις υποθέσεις. Δεν είναι τόσο πια ότι σον και καλά, ή επειδή τα ακούμε πολλές φορές και το λέμε για δίκες που ασχολούμαστε, ότι μονίμως υπεράσπιση θα πει ό,τι πιο παράλογο, αρκεί να πει ένα επιχείρημα. Θα ψάξει να βρει λογικά επιχείρηματα. Απλώς παρακολουθούμε συχνά τέτοιες δίκες παροδία, ο λόγος που τις παρακολουθούμε είναι κυρίως, και μπορούμε να μεταφέρουμε παράλογα πράγματα. Το τι λέει η αστυνομία πάντα, επειδή δεν έχει την να πει σε τέτοιες υποθέσεις, κινητοποιήσεων κλπ., είναι πάντα παράλογο. Αναφέρεται τον Μάγκο, παιδιά. Τον επικαλέστηκε στο δικαστήριο ένας από τους συνηγόρους υπεράσπισης και τον διόρθωσε η Παπαρούσου. Του λέει, αναφέρεται ανακριβή στοιχεία στο δικαστήριο, εγώ τον εκπροσωπώ. Εγώ τον εκπροσωπώ, δεν ισχύουν αυτά που λέτε, ας μην πάμε σε άλλη υπόθεση. Η ίδια οικογένειά του είχε βγει και συνέτρεχαν άλλοι λόγοι. Ναι, ναι. Στην υπόθεση Μάγκου το θέμα είναι ότι ο θάνατός του ήρθε ένα μήνα μετά τα βασανιστήρια. Οι λόγοι ήταν... είχε να κάνει και με την ψυχολογική του τέτοια, το πώς, τις συνέπειες του ξυλοδαρμού του. Πολύ απλό. Νομίζω ο καθένας μπορεί να καταλάβει το τι μπορεί να σου συμβεί άμα γενικά φας τόσο ξύλο όσο έφαγε ο Βασίλης Μάγκος και πόσο μπορεί να σε επηρεάσει ψυχολογικά, όχι μόνο σωματικά. Λοιπόν, διάλειμμα. Esta mañana me he levantado. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Questa è la storia di un guerrigliero morto per la libertà. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μιλούσαμε για επιστήμη στο πρώτο μισό. Ο Θεός να μας φυλάξει. Θέλω να μιλήσουμε για επιστήμη και στο δεύτερο μισό. Πρώτα απ' όλα κάνουμε lockdown στα... κάνουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στα κρούσματα. Αυτό βέβαια όντως μπορεί να σημαίνει και έχει αιτιώδη συνάφεια και με τα τεστ που κάνουμε. Αλλά αυξάνονται οι διασωληνωμένοι και χθες είχαμε 65 νεκρούς. Τη σημερινή ενημέρωση δεν την έχω δει, υποθέτω θα βγει από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Και λες ότι τα πράγματα πάνε λίγο κατά διαόλου. Ναι, γιατί το επιχείρημα το κυβερνητικό είναι: μην κοιτάτε τώρα τα κρούσματα, είναι που κάνουμε πολλά τεστ, τη θετικότητα να κοιτάτε, έτσι δεν είχε πει ο Μητσοτάκης. Και ότι έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα αυτό το στέλεχος του ιού, οπότε λογικό είναι να έχουμε περισσότερα κρούσματα. Σημασία έχει ότι χάρη στα εμβόλια τώρα δεν αρρωσταίνουν βαριά και δεν πεθαίνουν οι άνθρωποι τόσο όσο πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ούτε αυτό πάει καλά. Και γι' αυτό και εμείς κοιτάζουμε διασωληνωμένους και νεκρούς, γιατί ακριβώς κοιτάζουμε την βαριά νόσηση και τον θάνατο, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει προφανώς. Για χαρά πεθαίνουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, το 65 ίσως είναι ένα νούμερο που μπορεί, δεν ξέρω, κοιτάμε πιστοποιητικά στο 65, να αρχίσουμε να μετράμε πάλι πώς ήταν ανεμβολιαστοί, πόσοι εμβολιασμένοι. Είναι κάπως μεγάλο. Έναν από τους λόγους που γίνεται όλο αυτό και τη δραματική κατάσταση του ΕΣΥ μπορείτε να δείτε στο πρώτο σέλιδο του The Press Project και το νοσοκομείο Αττικών της ΓΟΓΟΣ Κρυεμπάρδη. Κλινικές με 120 ασθενείς μέσα, 130 ράτζα, καθόλου καλό νούμερο τα 130 ράντζα, και το εύλογο ερώτημα πόσο να αντέξουν οι υγειονομικοί 2 χρόνια σε αυτές τις συνθήκες και μάλλον και λιγότεροι τώρα, γιατί υπάρχουν και σε διάφορα νοσοκομεία αναστολές και λοιπά. Αλλά τουλάχιστον για να λέμε και τα θετικά, σε ακόμα μία περίοδο κρίσης, Κωνσταντινή, υγειονομικής κρίσης, έχεις τους ανθρώπους της επιστήμης που χρειάζεσαι στην... να εκπροσωπούν την επιτροπή. Έχεις τους ανθρώπους που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Έχεις τον Βασιλακόπουλο. Αποφάτσα, πώς σου φαίνεται ο Βασιλακόπουλος? Γίνεται ένας άτυπος διαγωνισμός αντιπάθειας, λοιπόν. Γιατί είναι και πρωτοσάλτη δίπλα. Καλά, και στο πάνελ γίνεται ένας διαγωνισμός αντιπάθειας. Είναι οικονόμου, Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Βασιλακόπουλος και Άρης Πορτοσάλτε. Και για να συνεχίσω την κουβέντα που ξεκινήσαμε με την ανασκόπηση, όλοι αυτοί τώρα θα σε πείσουν εμβολιαστής. Απορώ. Έλα, μην ανοίξω τα μπεκάκια τώρα. Μην ανοίξω τα μπεκάκια. Απορώ, και τα έχω πραγματικά. Background, τα έχω... Και ευτυχώς για την πατρίδα και την κοινωνία, την τοποθέτηση της Επιτροπής την κάνει ο Μητροπολίτης σε αυτό το ενσταντανέ, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων: η Θεία Κοινωνία και τα Ιερά Σεβάσμια δεν μεταδίδουν τον κορονοϊό. Το να βγάλω τη μάσκα και για να προσκυνήσω δεν είναι τραγικό. Όπως και να προσκυνήσω με τη μάσκα δεν κακό. Πάλι καλά. Είναι θέμα πίστεως. Κάνει αυτή την τοποθέτηση ο Μητροπολίτης Σεραφείμ και λες... Και τι θα πει λες, μετά, ρε παιδιά, ο λόγος στον κύριο Βασιλακόπουλε. The floor is yours, το μικρόφωνο δικό σας, κύριε Βασιλακόπουλε. Βάλτε τάξη επιτέλους. 2 χρόνια πανδημία έχουμε, μην αρχίσω τα καντήλια. Με εντυπωσιάζει ο λόγος του. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Και εντυπωσιάστηκε, λέει, με τις σαφείς θέσεις του Μητροπολίτη που ξεχωρίζει τον πνευματικό από τον αμιγώς επιστημονικό λόγο. Πότε έγινε αυτό? Πότε το έκανε αυτό? Η Θεία Κοινωνία και τα Ιερά Σεβάσμια δεν μεταδίδουν τον κορονοϊό. Αυτό δεν ακούγεται σαν να ξεχωρίζει το πνευματικό ζήτημα από το επιστημονικό. Και εγώ δεν... όπως ξέρετε, έχω σεβασμό για τα θρησκευτικά φαινόμενα. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που να είμαι πάντοτε εχθρικός. Ενώ δεν τυχαίνει να μην πιστεύω. Αλλά δεν είμαι πάντοτε εχθρικός. Με μιλάω με σεβασμό για αυτό. Αλλά δεν μπορεί να λες τώρα ότι ξεχωρίζει την επιστήμη. Δεν την ξεχωρίζει, απλώς αδιαφορεί. Γιατί όταν λες τώρα. Έχω... Ταιριάζει είναι, το τραγούδι. ήθελε λίγο, ήθελε. Συνέχισε, ήταν. Αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε ότι ένιωσα ότι ξαφνικά μπαίνουν γυαλιά. Έτσι, μπαίνει εικονίδιο με μαύρα γυαλιά πάνω μου την ώρα που. Την ώρα που μπαίνει αυτή η μουσική. Αυτό που γίνεται, παιδιά, είναι ότι η στάση των επιστημόνων ή των τάχα της επιστημόνων, της δάπλημοξιολόγων και της κυβέρνησης απέναντι στην Εκκλησία είναι η σαφής απόδειξη ότι κανείς δεν τολμάει να διαχειριστεί την πανδημία αδιαφορώντας για την εκλογική του πελατεία. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να μην έχει διατυπωθεί μια σαφής θέση επισήμως και αρμοδίως από την αρχή απέναντι στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν λες εκλογική πελατεία. Του Παπαδαριό. Ναι, αλλά θα πώς το έλεγε ο Πορτοσάλτε. Ο κύριος Βασιλακόπουλος δεν έχει εκλογική πελατεία, είναι δημοξιολόγος. Ακόμα. Γι' αυτό είπα. Δαπλημοξιολόγος. Ακόμα. Εντάξει τώρα. Ανυπομονώ για να δω πώς θα. Εντάξει. Τα επόμενα ψηφοδέλτια. Εντάξει, ανυπομονώ για τα επόμενα ψηφοδέλτια. Εντάξει, λέγαμε τώρα και για τον Τσιόδρα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Για μένα δεν αποδεικνύει για τίποτα. Για δεν το πίστευα. Για μένα δεν αποδεικνύει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να κατέβουν υποψήφοι για τη Βουλή. Δεν είναι απαραίτητο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κομματικά ανταλλάγματα τα οποία μπορεί να είναι και απλώς θέσεις κύρους ή αμοιβόμενες θέσεις κύρους ή να είναι απλώς ότι ο άλλος είναι ένας κομματικός πιστός με τα διάφορα ανταλλάγματα που μπορεί να έχει αυτό για την καριέρα του. Δεν λέω τίποτα συγκεκριμένα τώρα για τον Βασιλακόπουλο, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά λέω ότι αυτό που μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι ότι εδώ πέρα κανείς δεν τολμάει να ανοίξει το στόμα του και να πει δύο απλά πράγματα που ξέρει και η κουτσή Μαρία για την Εκκλησία. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδί μου? Δεν. Ο άλλος που είναι παπάς, το καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να πει αν κολλάει και αν δεν κολλάει με το κουταλάκι. Είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα. Είχα διαβάσει αυτή την συλλογή κειμένων που έχει κυκλοφορήσει, ένα από τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει για το θέμα. Υπάρχει μια συλλογή κειμένων με θέμα τη Θεία Κοινωνία και τον κορονοϊό. Το είχα διαβάσει όταν κάναμε στην ανασκόπηση το επεισόδιο για την Εκκλησία. Σέβομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικά, γιατί αυτό είναι το αξιακό του σύστημα και αυτό είναι το μεταφυσικό σύμπαν στο οποίο κατοικούν. Το σέβομαι, αλλά τώρα δεν είναι για να παίρνουν συγχαρητήρια από τα μέλη της Επιτροπής για το πώς διαχωρίζουν την επιστήμη από τον πνευματικό λόγο. Είναι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω πραγματικά. Πάμε για τέταρτο κύμα, έτσι. Τέταρτο είμαστε τώρα. Πέμπτο. Εντάξει, είναι σαν τα μνημόνια από ένα σημείο και μετά. Απλώς έχει συνηθίσει. Απλώς χάνεις ότι το μέτρημα. Εντάξει, λες ότι έτσι θα είμαστε. Φαντάζεσαι τον ιστορικό του μέλλοντος. Που θα μετράει μνημόνια και πανδημίες. Ναι, ναι, ναι. Και θα προσπαθεί να τα συγχρονίσει. Θα είναι στις εξετάσεις, ξέρω εγώ. Θα είναι ερώτηση. Τι ήρθε πρώτα, το τρίτο μνημόνιο ή το πρώτο κύμα πανδημίας? Θα είναι και ερώτηση παγίδα. Και θα πρέπει να σκεφτεί. Σκέφτεται ο μαθητής, κάτσε το μνημείο. Ήταν Τσίπρας που βγήκε τότε και πότε ήταν το δημοψήφισμα το 2015 και ο κορονοϊός είναι το 2019. Να σου πω πώς λύνονται αυτά. Η καλύτερη ατάκα που ακούστηκε χθες το βράδυ ήταν που είπε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι για να πάρει μπρος η οικονομία πρέπει να εμβολιαστούμε. Και λες ότι και γι' αυτό το εμβόλιο πάλι ανεμβολίαστη, πάλι οι ψεκασμένοι φταίνε και για την οικονομία. Εμπιστοσύνη των αγορών. Πόρεφλε. Και ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι για να μπορέσει να πάρει μπρος η οικονομία πρέπει να μην υπάρχει φόβος του κορονοϊού. Για να μην υπάρχει φόβος του κορονοϊού, μία είναι η λύση, το εμβόλιο. Οπότε εμβολιαστείτε είναι το σύνθημα και για την οικονομία. Μάλιστα. έχουμε και σύνοδο αρχηγών των Ευρωπαϊκών Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Αθήνα. Το έχει γράψει ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης. Εν τω μεταξύ μου λέει ο Πάνος ότι έχουμε τη σύνοδο πάλι του ΝΑΤΟ και είμαι σε φάση. Πάλι εδώ έρχονται αυτοί. Λαμβάνει και αυτή η χώρα στην Αθήνα. Έτσι, αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου που έχει γράψει ο Πάνος. Δεν το έχω διαβάσει. Είχαμε, εγώ, 17, τώρα, εντάξει, είχαμε 17 Σεπτεμβρίου τη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ και παράλληλα τη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των Μεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάνουν τόσες πορές διαφορετικές ομάδες για να τραπεζώνονται? Για να μην πω κάτι χειρότερο. Να σου πω, ρε Θάνο, εδώ πλέει η φανερή τζέντα της συνόδου. Τζέντα είναι λέξη. Α, δεν ξέρω. Τζεντάι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Να το διαβάσετε πάντως το άρθρο. Μην το διαβάσετε, να διορθώσουμε πρώτα την τζέντα που λέει. Και μετά. Εντάξει, να αφήσετε αυτό το τυπογραφικό και να διαβάσετε το άρθρο. Με συγχωρείτε. Γιατί όλα αυτά γίνονται πάντα χωρίς πολλά φώτα της δημοσιότητας και πίσω από τέτοιες κλειστές πόρτες διαμορφώνονται διάφορες. Στρατηγικές που δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Για να αποφεύγω τη φρασιολογία κουκουέ εδώ πέρα. Βάζω κίνδυνο τους λαούς και για την ειρήνη κλπ. Τα γνωστά, ναι. Τρέπεσαι. Και. Να το βγάλω από μέσα μου. Και πέρα από το αστείο τύπου να τους πληρώνουμε και τις γκαζόζες, στο οποίο με διόρθωσαν οι συνάδελφοι και μου λένε αθώε, δεν πίνουν γκαζόζες. Υπάρχουν διάφορες διεργασίες, ζυμώσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και διάφορες εξελίξεις σε γεωστρατηγικό επίπεδο παγκοσμίως. Αν αρχίσουμε να απαριθούμε, μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά άρθρα του Πάνου που θα έχει πιάσει ένα προς ένα, όχι η ΑΟΚΟΥΣ, όχι η μία σύνοδος, όχι η βοήθεια στην Σαουδική Αραβία για τον πόλεμο με την Ιεμένη, όχι οι συμφωνίες εδώ που υπογράφουμε για φρεγάτες και εδώ πέρα στη χώρα, διάφορα. Μετά σου σκάει το επεισόδιο και λες πώς φτάσαμε εδώ. Απίστευτο. Συνεδριακός τουρισμός. Α, ο Κικίλιας. Να τι κάνει ο Κικίλιας. Παναρωτιός να τι γίνεται αυτό το παιδί. Ο Μπέκαμ του Ελληνικού Υπουργικού Συμβουλίου. Οργανώνει συνέδρια για τον ΝΑΤΟ. Πούντο ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, λες ξέρω εγώ και όλη αυτή η σύνοδος είναι οι χερσαίες δυνάμεις και τα μεσογειακά κράτη και το τέτοιο. Και δεν ακούγεται και πολύ ασφαλές όλο αυτό. Δηλαδή, άμα γίνει καμιά στραβή, πώς θα συνεννοηθούν όλοι αυτοί? Σώπα μου, ρε, που θα γίνει στραβή τώρα. Συγγνώμη, αλλά εγώ ως μέλος της συμμαχίας θέλω απαντήσεις. Τι γραφειοκρατία είναι αυτή, ρε? Είναι λίγο καφενιακή η κριτική. Το άρθρο τα λέει καλύτερα. Λοιπόν. Όλο συμπόσια και συνέδρια και γεύματα εργασίας και lunch. Πώς είναι? Θάνο, είναι 6 ώρα. Είναι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει είναι ένα δευτερόλεπτο που φεύγει από τη ζωή μου και προσγειώνεται στην αγκαλιά του The Press Project. Γιατί? Ενώ τα υπόλοιπα δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Θέλεις κάτι άλλο να πεις? Όχι, δεν έχω. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γράψω αυτά που σας είπα. Τα έχω ψήλο γράψει. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα τα έχω συντάξει σε ένα κείμενο με αρχή, μέση και τέλος και θα τα ανεβάσω, τόσο ώστε και αυτοί που δεν είχαν τη χαρά να μας ακούσουν στο ραδιόφωνο να μπορούν να τα διαβάσουν αυτά που είδε εκεί πέρα. Και μετά να μας ακούσουν και στο ραδιόφωνο τις κορσέρβες, για ποιους τις βγάζω. Έλατε, εμείς θα τις φάμε όλες. Ναι, καλό σας απόγευμα, γεια σας. Παπουλί του μάνε να τρικόει.